Bosgarren unitatea C. Merkataritza gunea 4. Niri ondo iruditzen zait, proiektuaren alde nago. Proiektua herriarentzat ona dela uste dut. Merkataritza guneak jendea ekarriko du herrira, jendeak gastua egingo du eta dirua utziko du herrian.